राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 8 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे सूरत राम राम राम राम राम बात है बार बार कही जा रही है बार बार कहने का तत्व तात्पर्य है कि इसको समझना चाहिए सार चीज है एक जड़ है चेतन है उस चेतन सब में परिपूर्ण व्यापक है एकदम एक कण मात्र भी उसे रहित नहीं है सब में है ना उसी का है उसी को देख रही है और ये जो दिखता है जितना देखिए सुनिए गुणिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही देखिए सुनिए गुणिए मन माही मन में विचार करे बुद्धि विचार करे ये मोह मुझे है नहीं है ये एकदम बह रहा है नाश हो रहा है अभाव में जा रहा है जैसे हम लोगों का बालक बना था वो बालक बना अभाव में चला गया अभी अपने बालक बने को दिखा नहीं सकते कि मेरा बालक बना ये रहा क्यों नहीं दिखा सकते कि वो गया अभाव में चला गया वो नहीं में चला गया ऐसे संपूर्ण संसार नहीं मैं जा रहा है प्रतीक्षा तो जो नहीं मैं जा रहा है वो सब जड़ है और है जो का तू परिपूर्ण है वो चेतन है वो परमात्मा सब में है जो मुझे परिपूर्ण है शाम शांत आनंद घन सदघन अब ये जड़ चेतन दोनों है इतर वृत्ति क्यों नहीं जाती राग और द्वेष दो है एक राग है एक द्वेष है मानो एक अच्छा देख करके उस तरफ खिंचाव है एक द्वेष विकर्षण है उस तरफ अच्छा है मन तो ये राग और द्वेष होने के कारण से हम उस परमात्मा को नहीं जान सकते इस जड़ता में ही फंसे रहते हैं जड़ता को ही देखते हैं रात और दिन जो देखने में आता है केवल जड़ता ही जड़ता हमारे देखने में समझ में आती है क्योंकि राग द्वेष होने से उस परमात्मा तत्व तो चेतन को नहीं देख सकते इस बात से कहा तस्मात शास्त्र में प्रमाणते कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधान हो तुम कर्म कर तुम इंद्रिय से तयोर न भस्मागच्छेत तयोर न भस्मागच्छेत तो यस्य परिमंदिनो इन राग द्वेष के वशीभूतम हो ये तुम्हारे परिपंथी है मार्ग में लुटे रहे मार्ग में लूटते हैं वो लूटे होते दस्यु होते सब चोर होते तो ये राग द्वेष तुम्हारा चोर है पदार्थों में जो खिंचाव होता है आकर्षण होता है वो भी शत्रु है और जो बैर होता है विकर्षण होता है वो भी शत्रु है राग दोनों बांधने वाले हैं, ये संसार बांधने वाले हैं, इनके वशीभूत ना हो गए। जितने जितना सत्संग करेगा, सत्संग में जितना प्रवेश होगा स्वयं, उतने ये राग द्वेष कम हो जाएंगे। प्रत्यक्ष में जिन दिनों में सत्संग होता है उन दिनों में राग द्वेष पुष्ट नहीं होते, और सत्संग नहीं होता है और कमाने में देते रात दिन तो राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं। पुष्ट हो जाने से थोड़ी थोड़ी देर में आते रहते हैं। सत्संग करेगा और साधन करेगा, सत्संग सुन करके साधन सत्संग के अनुसार अनुष्ठान करेगा, उसमें राग द्वेष कम हो जाएंगे। जैसे क्रोध आता है तो क्रोध का भव का वैसे जोर से आता है और जल्दी जल्दी आता है और ज्यादा देर ठहरता है, तीन बार है। जल्दी जल्दी आता है, ज्यादा ठहरता है और कई बार आता है, वो कम होगा और कम बेकम होगा, ठहरा के भी कमी तो ये कम हो जाए सोते स्वाभाविक। फिर आगे भी हो या देख सलाता रुजलाय सुरेखा, राग द्वेष कहते होते हैं, एक होते पत्थर की लकीर है, पत्थर में जोर से लकीर खेलते तो पत्थर में लकीर बैठ जाती, वो मिटती नहीं, वो लकीर रहती है। और एक दोहरे पर टीपे पर एक घर से थोड़ी वायु चलती है, साफ मिट जाती है। एक होती है जड़ पर लकीर, जरा हाथ लकीर खींचती है पीछे मिट जाती साफ ही। और एक आकार की लकीर, अंगुली दिखती लकीर दिखती लगी होती ही नहीं। ऐसे राग द्वेष पैदे होते हैं पत्थर की लकीर है, पीछे होते हैं बालू की लकीर है, उसके बाद उसे जड़ की लकीर है, और पीछे आकाश लगी लकीर खींचती नहीं, केवल अंगुल देखती है। इस तरह से राग द्वेष में काम को बता दी ये दोष कम हो जाते हैं। ये सत्संग करने वालों को इसका बात का अनुभव है, जो सत्संग करते हैं सत्संग के अनुसार से अपना जीवन बताते हैं। केवल बातें सुनना नहीं है, अपना ऐसा जीवन बनाना है कि जिसमें राग द्वेष न हो, अर्षोभ न हो, खुशी नाराजगी न हो, समता रहे। समता नाम योग है, गीता में योग सुना है समतम योग उच्चते, दो जगह परिभाषा आई है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, दुख आता ही नहीं, उसको योग कहते हैं। और राग द्वेष होते ही नहीं, समत्व समता है, समत्व योग उच्चते। तो काम सब करता रहे और राग द्वेष न होए, हर्ष शोक न होए, खुशी नाराजगी न होए। अब लाभ हो गया तो हो गया, हानि हो गई तो हो गई, राजी नाराज क्या होना। दिन आ गया, दिन आ गया, रात आ गई, रात आ गई, दिन के लायक दिन में काम करो, रात के लायक रात में काम करो, दुखी और सुख क्या होना है। ये तो आते रहते हैं, दुखी सुख हो जाना है ये संसार है, ये जन्म मरण का खास कारण है। ना दुखी होना है ना सुखी होना है, ना राजी होना है ना नाराज होना है। थोड़ी ही बात हुई होती होते रहे तो अपने व्यवहार में सुखी और दुखी न होना, शांति स्वभाव कहती है, वो तीसरी बात होती है। शांति होती है शांति, शांति के आगे आनंद होता है शांति, वो तीसरी बात होती है। तो राग और द्वेष न होकर के शांति रहती है तभी। कोई काम हो गया तो हो गया, नहीं हो गया न हो गया, हो गया तो हो गया समझे, न हो गया तो न हो गया। पर हृदय में न राग है न द्वेष है, होता रहे चलता रहे, ये होता ही रहता है। अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये संसार है। संसार क्या है? अनुकूल परिस्थिति का प्रतिकूल है, अथवा अनुकूल परिस्थिति कुछ अर्ष में अनुकूल, किसी अर्ष में प्रतिकूल। अनिष्टम इष्टम निमिष्टम तीन तरह बताया, त्रिविधम कामना फलम, कर्म का फल होता है। तो राग द्वेष हो जाए, पर दो जोरदार राग जोर द्वेष कभी मिले हुए थे दोनों होते हैं। बहुत ही अत्यागी नाम प्रेत, अत्यागी योग होता है, न तो संन्यासी नाम को संन्यासी होता ही नहीं, त्यागी योग होता ही नहीं। राग द्वेष क्या हर शोर क्या करता है, काम कर रहा है अच्छी तरह से, तो संसार का काम करो, राग द्वेष मत करो, हर शोर मत करो। दुख बिलखाई, सुख हर्षाई, दुख जड़ दुख बिलखाई, दो धीर धरे मन माई, सुख हर्षाई जड़ है जड़ भया, मानो अविवेकी है, मूर्खता ज्यादा भरी है, वो अनुकूलता में खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और प्रतिकूलता में मुरझा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं ज्यादा। इसमें क्या सुखी हो रहा है क्या दुखी, ये तो संसार है। जैसे रात के बाद दिन आ जाता, दिन के बाद रात आ जाती, रात के बाद फिर दिन आ जाता है, ऐसे कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी ठीक कभी ठीक, कभी नफा कभी नुकसान, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी कोई आदर करता है कोई निरादर करता है, कोई तिरस्कार करता है कोई सत्कार करता है, कोई निंदा करता है कोई प्रशंसा करता है, ये दोनों बातें होती रहती है। ये तो संसार है, संसार में होता रहता है, इन दोनों से विकृत नहीं हुए, भीतर विचार नहीं हुए, ऊपर ऊपर ही होता रहता है। जैसे समुद्र के ऊपर लहरा होती है तो ऊपर ऊपर ही चलती है, भीतर में तो है गंभीर है, बड़ा गंभीर है, ऊपर लहरा चलती है, वो धोने की तरह टीवी की तरह बड़ी जोर जोर से। इस तरह से संसार में राग द्वेष होते रहते हैं। इस राग द्वेष के वशीभूत होना है, यह है बंधन। और मुक्ति क्या है? न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, ठीक है न बेठीक है, मस्त है, आनंद है। मस्त रहता है, आनंद रहता है, हरदम ये विकृति नहीं होती, ये विकृति वो कम हो जाती है। सत्य स्वाभाविक, सत्य स्वाभाविक एक बात हो जाती है, सत्संग करे और सत्संग अनुसार ही चेष्टा करे अपने वैसे ही बढ़ने की, अपनी तरफ से क्रिया होती रहे, होते होते होते रहे। समाज शत्रु से मित्र ताना माना अपमान नहीं हो, शीतोष सु दुख सु समाज संग विजेता, संतुष्टो ये भगवान में प्रेम होता है, समता में प्रेम होता है, समता शांति। इंद्रिय अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो, अनुकूलता लिंग राग प्रतिकूलता लिंग द्वेष व्यवस्था से थे तय न भस्माते, कम से कम, कम से कम इनके वशीभूत न हो। काम करे तो सावधानी रखे, राग के वशीभूत काम करे तो फंस जाएगा, द्वेष के वशीभूत हो तो द्वेष करे मारपीट करके फंस जाएगा, दोनों के वशीभूत न हो। आ गए राग विश्व, आ गए आ गया, ना राग वशीभूत कर सके ना द्वेष वशीभूत कर सके, थोड़े आ जाए। बड़ी बड़ी शांति रहती है, बड़ी शांति आनंद रहता है, तो ये राग द्वेष न करना ये खास काम है। साधक जितने साधन करने वाले, सत्संग करने वाले, उनमें भी राग द्वेष वैसे ही रहा तो क्या सत्संग किया? सत्संग करने का लाभ क्या हुआ अगर वैसे ही राग द्वेष भरा है? तो ये स्वतः कम हो जाती, स्वाभाविक ही। दुकान पर बैठे है, काम करते है, उसमें पैसा आवे तो खुशी आ जाती है, पैसा चल जाता है दुख हो जाता है, और सत्संग करते हुए तो वो विचार नहीं होता, थोड़ा असर पड़ता है, वो थोड़ा ही असर पड़ता है, वो तो थोड़ा थोड़ा राग द्वेष है, फिर असर पड़ता ही नहीं, ये व्यवहार होता है अपना। शांति आनंद रहता ही, तो हर समय में शांति रहे, आनंद रहे, राग द्वेष न हो, शांति रहे, आनंद रहे। सत्संग करने से ये प्रत्यक्ष बात है, स्वतः स्वाभाविक आपकी लड़ाई कम हो गई, राग द्वेष कम होगा, खटपट आपस में कम हो गई, ऐसे असर पड़ता है। पता है 20 दिन, महीना, 2 महीना हो, जैसे अपने मथाने में हुआ तो लोगों ने कहा घरों में हमारी लड़ाई मिट गई, शांति हो गई, तो कई दिन रहता नहीं, शांति हो जाती, आनंद हो जाता है। तो सत्संग करने से, सद्विचार करने से, अस्थि पुस्तक पढ़ने से, तीन विचार है। एक सत्संग करे सुने ऐसी बात, एक स्वयं विचार करे पढ़े पुस्तक और बैठ विचार करे, और एक व्यवहार करते समय सावधान रहे, तो सावधानी से ये बात आती है। थोड़ी थोड़ी बात में राग द्वेष, थोड़ी बात में यार, कोई बात नहीं, शांति। बड़ा सुख होता है, सुख दुख दो तरह के होते हैं। एक सुख होता है अनुकूल वस्तुओं के मिलने से, और एक दुख होता है अनुकूल वस्तुओं के जाने से, प्रतिकूलता आने से, अनुकूलता जाने से। तो इनमें सुख और दुख बरोबर होते हैं। मानो अनुकूल वस्तुओं की प्रति, मनुष्यों की संभावना होना मिले तो अनुकूल मिलने में खुश होता है, प्रतिकूल मिलने में दुख होता है। एक स्वतः स्वाभाविक ही अनुकूल परिस्थिति बाहर आती है, और बाहर आती है भीतर अपने असर करता ही नहीं, घाटा लग जाता है, कभी विलंब हो जाता है, कभी कोई जन्म जाता है, कभी कोई मर जाता है, कभी कोई आदर करता है, कोई निरादर करता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है, तो दोनों बातें आने पर राग द्वेष ज्यादा हो जाते हैं। तो सुख और दुख दो तरह होते हैं, एक सुखदायी परिस्थिति आना, दुखदायी परिस्थिति आना, वो सुख दुख है, एक नाराज और राजी होना, नाराज होना दुख है और राजी होना सुख है। तो अपने पर असर पर राजी और नाराज होते हैं, और बाहर से परिस्थिति आती है सुखदायी दुखदायी आती है। तो धन आदि से बाहर की सुखदायी और बाहर की दुखदायी आती है, और सत्संग करने से भीतर के सुख दुख के बेहतर व्याकुलता हो जाए, घबराहट हो जाती है, वो सुख दुख नहीं होते, भीतर में शांति रहती है। बाहर परिस्थिति सुखदायी दुखदायी आती है, किसी का मरना हो जाता है, किसी का जन्म हो जाता है, नफा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, ये तो होता ही है, होगा ही, सत्संग करता होगा, सत्संग नहीं करते होगा, परंतु भीतर असर तो पड़ता है आदमी के ऊपर, वो सत्संग करने से कम पड़ता है, सत्संग और सदविचार होने से कम पड़ते हैं, सत्संग सदविचार न होने से ज्यादा पड़ता है। धन आदि से सुख होता है, वो सुख और तरह का है, सत्संग भजन करने से सुख होता है वो और तरह का है। धन आदि वस्तुओं का सुख होता है, वस्तुएं उनकी कमी होगी तो पूरी कर देते हैं, मन पूरी कर दो और न करो मन पर असर नहीं पड़ता, न पर असर वैसे सही है, अभिमान आ जाएगा, दुख हो जाएगा, संताप हो जाएगा। और सत्संग और सदविचार और सत्शास्त्र इनका अध्ययन करने से मन पर एक शांति रहती है, उसे दुख मिटता है। तो दुख मिटता है तो भीतर में व्याकुलता नहीं होती, घबराहट नहीं होती, शांति रहती है। तो धर्म धन से होने वाला सुख दुख और तरह का है, सत्संग होने वाले और तरह का है। बाहर की वस्तुओं की प्राप्ति हो जाना सुख, और बाहर की वस्तुओं न होना दुख, और भीतर उत्तेजना हो जाए दुख हो जाए दुख, और भीतर शांति दे भाई ये सुख। तो बाहर का सुख और भीतर का सुख दो तरह का होता है। बाहर का दुख है तो वस्तुओं की प्राप्ति हो गई, ज्यादा मिल गई कम थी मिल गई, और भीतर कोई राग है द्वेष है राश है शोक है। तो भीतर के राग द्वेष है ये मिटते हैं सत्संग भजन ध्यान से। बाहर की चीजें धन आदि के नशे अनुकूल मिल जाती है, वह नहीं होने से कमी रहती है। बाहर की कमी दुखदायी नहीं होती, दुखदायी कमी होती है भीतर का राग द्वेष में। भीतर राग द्वेष मिटते हैं सत्संग से। इस बात की गीता में सुख दुख रहित बताया, द्वंद्वी विमुक्ता सुख दुख संगी, द्वंद्वी विमुक्ता सुख दुख संगी, सुख दुख संगी दोनों से रहित है। सुख दुख अस्वस्थ है, सुख दुख शाश्वत और सुख दुख में सम। तो बाहर की अनुभूता प्रतिकूलता में सम होते है, भीतर सुख दुख होते नहीं है। लोभ होता है भीतर तो धन आने से सुख होता है, धन चलाने से दुख होता है। ये सुख दुख है भीतर का लोभ रहने से, आसक्ति रहने से, राग द्वेष रहने से। और ये राग द्वेष कम होते सत्संग से, सदविचार से, सत्शास्त्र में। सदविचार सत्शास्त्र और सत्संग से। तो ये प्रत्यक्ष बात है। जितना सत्संग करेगा, सदविचार करेगा, सत्शास्त्र पढ़ेगा, उसका असर होगा तो राग द्वेष कम होंगे, शांति दे सुख रहेगा। और धन हो जाने से सुख होता है, धन दान से दुख होता है, वो बाहर की चीज होगा। तो बाहर की चीज ज्यादा होगी तो क्या, थोड़ी होगी तो क्या, भीतर अपने कोई असर नहीं है। तात्विक विचार करते हैं तो भीतर में शांति ध्यान द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगी, स्वस्थ संगी द्वंद्वों से रहित होते हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगी इसे रहित, और बात अनुभव आती रहती जाती रहती है, भीतर सब नहीं पता है। तो वास्तव में भीतर सुनना पड़े, बाहर का तो अनुभव तपस्या होती रहती है। धनी आदमी की होगी, निर्धन के भी होगी, उसे छोटी होती है, उसे बड़ी होती है, ये तो फर्क है। और भीतर के अंदर बेकार शांत है, आनंद है। तो भजन ध्यान करने से, भगवान की तरफ लग जाने से, सत्संग करने से, सदविचार से एक शांति रहती है स्वाभाविक। स्वभाव में आदत में फर्क पड़ता है, सत्संग करने से स्वभाव शुद्ध होता है, स्वभाव शुद्ध होता है। मनुष्य मानता है धन आने से बड़े आदमी हो गए, धन जाने से हम छोटे हो गए, और वास्तव में बड़े वे है जिसके सुख दुख नहीं होता है, वे बड़े हैं। छोटे वे जिसके बार बार थोड़ी थोड़ी बात में राजी, थोड़ी में नाराज, थोड़ी में राजी नाराज, वे दुख पाते हैं। तो भीतर से शांत परमात्मा की प्राप्ति होने पर भीतर के सुख दुख मिट जाते हैं, पता ही नहीं, शोक चिंता भय उद्वेग निर्विकार थे। सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ दया जय तो जाय जैसा भगवान ने कहा, सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ जया जय हो, जय और पराजय, लाभ और हानि और सुख दुख, इन तीनों दुनों से रहित जाए। तो पहले सुख दुख के समय लाभ लाभ जया जय हो, जय जय हो जाए, जय पराजय, ऐसे होता है सुख दुख, लाभ हानि ऐसे होता है सुख दुख, इनको समान समझ ले, फिर युद्ध को पाप नहीं देखेगा, पाप सब इसमें लेते हैं, लाभ और हानि में सुख और दुख होते हैं, इससे दुख होता है। ये जो मिट जाते हैं तो फिर मौत हो जाती है। तो संसार के परिस्थिति का सुख बनाना और परिस्थिति सुखदायी करना, ये आदमी चेष्टा करता है, ये सब समान हो जाए आती बात नहीं, सुख दुख है आप उनका दुखी सुखी नहीं होना, ये आती बात है। बाहर का कोई जन्मेगा भाई, कोई मरेगा, कभी काल पड़ेगा, कभी सुकाल होगा, कभी धन आ जाएगा, कभी धन चला जाएगा, ये बाहर की चीजें अपने हाथ की बात नहीं है, परिस्थिति बदलने हाथ की बात नहीं है, परिस्थिति का असर न पड़े पड़े पड़े, ये हाथ की बात है। अपने स्वतंत्र है इसमें, इसमें पराधीन नहीं है, इसमें स्वाधीन है, ऐसी शांति। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।